مدنی مذاکرے میں رات تاخیر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مدرسین اور طلباء کو اگلے دن پڑھائی کے لیے پہنچنے میں تاخیر کی صورت میں آزمائش کا سامنا ہوتا ہے. ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اگر مدنی مرکز کی اور جامعات کی مجلس مدنی مذاکرے میں بلائے اور اس صورت میں تاخیر ہوتی ہے اور پڑھائی یا اپنی ڈیوٹی میں جو حرج ہوتا ہے اس کی خود بخود رعایت ہو گئی، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.